nieważne co jak wygląda, wszystko to fotomontaż. Nieważne co gdzie i jak, wszystko to miraż. Nieważne co jak wygląda, wszystko to fotomontaż. Nieważne co gdzie i jak, świat to nie wieczność, nie chwila, to miraż. Jak patrzysz na siebie z boku, wokół nic, tylko cień ciebie na każdym kroku. Twoja myśl to jego błysk wokół, twój niepokój jako jeden z jego wielu wokół. Miraże w zasięgu wzroku, pan wieczności każe zastygać wam oku. To z jego marzeń czujesz pociąg do boku, o, z jego wrażeń sam wyciskasz tyle soku. On wskaże drogę, on nie ty, bo on ma władzę, bo to on nie ty. Nic co ludzkie nie umyka mej uwadze, chęć ryzyka jako quest, z tym jakoś sobie radzę. Potykam się po chodnikach, ty tyle, że ty tylko mnie to dotyka. Jak we śnie, lecz tam nie działa fizyka. Jak we śnie, w którym tylko raz zasypiasz. Nieważne co jak wygląda, wszystko to fotomontaż. Nieważne co gdzie i jak, wszystko to miraż. Nieważne co jak wygląda, wszystko to fotomontaż. Nieważne co gdzie i jak, świat to nie wieczność, nie chwila, to miraż. Myślisz, że masz, tylko myślisz. Wyobraź sobie, że ten świat ci się przyśnił. Myślisz, że znasz świat, świat to wyścig. Wyścig na pomysły tych, co wymyślasz, to przyszli ogół. Przyszli wymyślić ci przyjaciół i wrogów. Kształt nieba, ziemi, kształt twarzy bogów. Powód zdarzeń plus pętle skojarzeń plus mętność tych wrażeń i ich bogów twarzy z tobą. Pędzą cię do cudzej kroku, abyś wiódł życie wedle ich życia wymogu. Rzucą cię w świat ich wizji, świat hipokryzji. Ciężcy z jogu, z tysji, odważy bogów z tobą. Wejdź w głębie pod połacia i zobacz jak ktoś da